Book 2 26 26 في الطبيعة प्रकृति में أترى ذلك البرج؟ क्या तुम उस मीनार को देखते हो أترى ذلك الجبل؟ क्या तुम उस पहाड़ को देखते हो أترى تلك القرية؟ क्या तुम उस गांव को देखते हो أترى ذلك النهر؟ क्या तुम उस नदी को देखते हो أترى ذلك الجسر؟ क्या तुम उस पुल को देखते हो أترى تلك البحيرة؟ क्या तुम उस सरोवर को देखते हो يعجبني ذلك العصفور मुझे वह पंछी अच्छा लगता है تعجبني تلك الشجرة मुझे वह पेड़ अच्छा लगता है تعجبني هذه الصخرة मुझे यह पत्थर अच्छा लगता है يعجبني ذلك المنتزه मुझे वह बाग अच्छा लगता है تعجبني تلك الحديقة मुझे वह बगीचा अच्छा लगता है تعجبني هذه الزهرة मुझे यह फूल अच्छा लगता है أنا أرى أن هذا جميلا मुझे वह अच्छा लगता है أنا أرى أن هذا ممتعا मुझे वह दिलचस्प लगता है أنا أرى أن هذا رائعا मुझे वह सुंदर लगता है أنا أرى أن هذا قبيحا मुझे वह कुरूप लगता है أنا أجد أن هذا مملا मुझे वह नीरस लगता है أنا أرى أن هذا فظيعا मुझे वह खराब लगता है मुझे वह खराब लगता है